วันนี้ก็เป็นวันที่29พฤษภาคมพ.ศ. 2542ตรงกับวันวิสาขะอีกวาระหนึ่งวันวิสาขะเป็นวันสามวาระที่มาบรรจบคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานรวมวาระเป็นหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถือว่าศาสนาพุทธเป็นวันสำคัญจึงได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาทำแล้วทำเล่าจันโลงไว้ซึ่งวันสำคัญในพุทธศาสนา ที่จริงมันก็ของเก่าเป็นประวัติสืบต่อเนื่องมาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังๆสืบต่อไปจนกว่าพุทธศาสนาเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติให้ศึกษาเราเรียนในด้านพุทธศาสนาคำว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนี่เป็นประวัติของพระพุทธศาสดาของเราคำว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญในจักรปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาเอาเน้นหนักในแนวการปฏิบัติมีทานศีลภาวนาเป็นหลัก ในไตรปิฎกก็เน้นหนักในเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติพุทธเจ้าว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปฏิเวทในหมายว่าผลการปฏิบัติเหนือกว่าปริยัติเพื่อให้เราชาวพุทธชนทั้งหลายผู้ในถือศาสนาพุทธเน้นหนักในการด้านปฏิบัติผู้มีสันทาสัมมาปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่พุทธองค์ได้ทรงวางไว้มีอยู่สามประการคือได้กล่าวแล้วว่าทานศีลและภาวนาทานนี้มีสองลักษณะอมิตทานอย่างหนึ่งปรมัตถทานอย่างหนึ่งศีลที่บัญญัติไว้ในไตรปิฎกก็มีศีลห้าศีล8อุโบสถศีลศีล10 227ศีล207นี่ศีลของพระภิกษุศีล10นั่นคือของสมณีศีล8อุโบสถนั้นศีลอุบาสกอุบาสิกาศีลแม่ชีศีล5นั้นศีลอุบาสกชาวบ้านธรรมดาผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ต้องรักษาศีลเป็นปกติศีลปรมัตถ์นั้นต้องมีสติมีสมาธิมีสติสัพพัญญะเป็นปกติมีศีลปรมัตถ์อธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีแนวปฏิบัติอธิศีลคือมีศีลสมาธิปกติอธิจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีสติควบคุมความรู้สึกอธิปัญญาต่อไปปัญญามีสติปัญญาจะรู้แจ้งด้วยอารมณ์ของวิปัสสนานามรูปเป็นอารมณ์เพื่อกำจัดตัวอวิชชาตัวมืดบอดแห่งจิตเพราะรู้สึกความรู้สึกมันครอบงำเรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิมันก็มีขันห้าเกิดขึ้นเมื่อขันห้าเกิดขึ้นก็ย่อมอายตนะหกมีอายตนะหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้สมมุติบัญญัติจัดบุคคลตัวเราตัวเราเขาครอบงำโลกมันจึงวุ่นวายเรียกว่าขันธมารธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนละเขาจึงครอบงำสัตว์โลกอันนี้สำคัญนี่พุทธเจ้าวางไว้รวมแล้วคือกายกับใจลูกกับนามนี่ในตัวเราเนี่ยทีนี้พุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณท่านก็ตรัสทำลายความรู้สึกนั่นเองท่านเดิมทีก็เป็นมนุษย์ สามัญชนธรรมดาเกิดมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันกับเราพ่อแม่พี่น้องก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่อาศัยบารมีที่เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์มาจนกระทั่งชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรทานตลอดมาทานศีลภาวนากันมาเรื่อยจนได้อาธิษฐานมาเป็นพุทธัสสะพระพุทธเจ้าในชาตินี้เรียกว่าโคตมะเรียกว่าสมณโคดมนั่นเองเห็นนั้นวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้ทั้งกสูตรและปรินิพพานเห็นนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างมาท่านมาแสวงหาโมกขธรรมออกแสวงหาโมกขธรรมอย่างที่ได้กล่าวในตำนานการนักธรรมตรีกล่าวในพุทธประวัติจนกระทั่งสำเร็จได้ประกาศศาสนามาถึงเราทุกวันนี้เป็นเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงเราปัจจุบันและนี้เราก็ได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อกันลงไว้ซึ่งแนวสัมมาปฏิบัติ ตามแนวพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ให้เจริญอานาปานสติสมาธิอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานเอกผู้ใดเจริญผู้นั้นจะมีอานิสงส์มากเพราะธาตุทั้งสี่มีดินน้ำไฟลมลมมันคุมธาตุทั้งสี่อยู่ถ้าลมดับชีวิตเราก็ดับแต่วิญญาณมันไม่ดับมันออกไปแล้วอย่างมันปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิในกรรมมนุษย์ก็ต้องอาศัยตัวตัณหาตัวกรรมนั่นจึงทำให้มนุษย์เกิดเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิเมื่อคลอดออกมาก็ต้องอาศัยลมคู่กันไปแต่นั้นลมก็วิญญาณเองอย่าเข้าใจว่าอยู่ด้วยกันมันแยกกันจะอาศัยลมอาศัยธาตุอยู่ดินน้ำไฟลมประชุมเข้าเร็วกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็มีรูปเอาละรูปาทานขันธ์โตรูปทั้งหมดในตัวเรานี่อุปาทานขันธ์แล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ปริยัติเขาวางไว้วิญญาณอยู่ที่หลังแต่เรามาปฏิบัตินั้นวิญญาณมันจะออกหน้าเลยกระทบรู้เลยให้เรากำหนดจับความรู้สึกให้เจริญสมาธิเจริญสติสปาจัญญะควบคุมความรู้สึกนั่นเองนี่พุทธเจ้าวางไว้ให้เจริญอนาปานสติฝึกให้สมาธิมีสติสปาจัญญะสมาธิเป็นอารมณ์อย่าให้ความรู้สึกนั้นมารับควบคุมมันไว้อย่าให้มันรับถ้ามันรับแล้วมันก็เป็นอัตตาขึ้นมามันเป็นอาตามก็เสวยอารมณ์สุขทุกข์สัญญาสังขารปรุงแต่งทุกข์เกิดละพอใจไม่พอใจโดยสังขารปรุงแต่งโดยสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วในสังคมมนุษย์เนี่ยนะความรู้สึกนี่มันคุมไปหมดเรียกอวิชชาตัวไม่รู้คำว่ารู้กับไม่รู้อวิชชามืดบอดรู้เหมือนกันรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนมันรู้เพราะตัวรู้นั่นตัวโมหะมันจะรับทันทีเลยเสวยอารมณ์เลยพอใจไม่พอใจสองตัวนั้นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในสังคมพุทธเจ้าไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่เป็นสัจธรรมเดี๋ยวนั้นพุทธเจ้าจึงให้เจริญอาปาณะเจริญสติสมาธิเข้าไปเป็นอารมณ์อย่าเอาความรู้เป็นอารมณ์ให้สมาธิตั้งมั่นและเอกาทำเอกคือทำเอกทำจิตทำสมาธิเป็นหนึ่งอธิจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์แล้วมีสมาธิมีสติสัจจะเป็นหลักต่อเนื่องไป จะกำจัดความรู้สึกอันนี้สำคัญแนวปฏิบัติและก็มีสมาธิสามลักษณะอุปจารสมาธินี่กำหนดที่จมูกมันก็กำหนดแล้วก็มาเพิ่มกับไปนี่เจริญสมาธิพร้อมก็มีสติสัมปชัญญะคู่ไปจนกระทั่งอัปปนาเพราะอัปปนาแนบแน่ไม่ไปนอกแล้วไม่รับแล้วไอ้อัปปนานั่นแหละจะผ่อนขึ้นมาเป็นคณิกะตัวนี้สำคัญจะขยับขยื่นจะลุกจะนั่งจะคู่จะเหยียดอะไรมันจะมีสมาธิตลอดมีสติควบคุมความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทำต่อเนื่องไปไม่มีการละเวลาแล้วมันจะทันปัจจุบันมันจะเห็นตัวตัณหาไอ้ตัวทยานดิ้นรนนั่นแหละตัวตัณหาแหละเมื่อทันปั๊บมันจะดับเหมือนหมาไล่เนื้อที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆมันจะดับตัณหาดับทุกข์ดับพร้อมกันเลยสุขแทนที่ทันทีสุขเปรียบไม่ได้หาในชีวิตสุขอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนดับแสงสว่างก็เกิดแทนที่เหมือนกันและสุขนั้นก็หารู้ไม่หาเที่ยงไม่แย้มก็เสื่อมสิ้นไปเป็นปกติมีสติสัมปชัญญะเป็นอารมณ์ทุกดับแล้วว่างเจตสิกว่างสิ่งสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนและเขานั้นว่างอีกดับตัวเดียวเนี่ยมันปรุงแต่งสามอย่างหนึ่งตัณหาสองทุกข์สามสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนและเขาดับสนิทนี่เหลือตัวรู้สึกตัวรู้สึกนั้นเป็นอัตตาเหมือนสระผสมตัวกอสระอาสระอีอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อลบไปแล้วเหลือตัวกอขอคองงมันก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรจะแต่งเรื่องราวอะไรก็ไม่ได้ก็กอกอขอคออย่างนั้นเนี่ยเบาไปแล้วก็นามรูปเป็นอารมณ์ไปเรื่อยจนกระทั่งทำลายความรู้สึกสลายไปเมื่อทำสลายไปที่นี่มันก็รู้แจ้งเลยไปตามลำดับเหมือนคิดเมฆออกจากท้องฟ้าพระอาทิตย์ดวงจันทร์สว่างสวยทำลายอัตตาก็ทำลายความรู้สึกทำลายความรู้สึกก็ทำลายอัตตาอันนี้ที่สุดแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมีรู้อยู่ก็มีปัจจัยอยู่กระทบสะดุ้งนั่นแหละอัตตาแต่ไม่รุนแรงพอรู้สึกนี้เป็นมารเป็นอัตตานั้นพระเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำลายความรู้สึกนั่นเองรากเหง้าอกุศลมูลคือโมหะมีรู้สึกอยู่ก็ย่อมมีโลภะโทสะอยู่เป็นธรรมดามนุษย์เพราะนั้นพุทธเจ้ามาตรัสรู้ และมาเผยแผ่ให้เราปฏิบัติตามแนวมรรคแปดเส้นทางมรรคาเดินตามมรรคแปดท่านต้องไปแสวงหาอะไรเลยย่นลงศีลสมาธิปัญญามรรคแปดศีลสมาธิปัญญาย่นลงคือกายกับใจรูปกับนามรูปกับนามกายกับใจย่นลงคือเอกายมคโคทางสาเอกแต่งผู้เดียวนี่คำว่าผู้เดียวนี่โดยสมมุติที่พูดนี้พูดโดยสมมุติให้เข้าใจผู้เดียวนี้มันจะเหมือนกันหมดลงตัวธาตุขันธ์อายตนะหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปนี่คือสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดทั่วโลกมีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหูเหมือนกันลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสโตเลนเย็นร้อนลูกทบกายเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนทั่วโลกมีเดินนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันทั่วโลกเป็นสัจธรรมเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดเหมือนกันนี่มันจะลงตัวว่าเอกายมคโคเกิดมาจากสตรีทางเดียวกันโดยสมมุติว่าหญิงชายก็มาทางเดียวกันมีเอกายมคโคแล้วก็ตายเหมือนกันที่ลมเกิดแก่ตายลมแล้วก็เผาไฟฝังดินในที่สุดเหมือนกันนี่สายมันสายอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันสามมันลักษณะนี่คือสัจธรรมพุทธเจ้ามาค้นพบจึงมาเผยแผ่ขึ้นทั่วโลกอย่างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งมีทั่วโลกวันแล้วคืนแล้วแล้วดับไปแล้วแล้วก็เกิดอีกมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับนี่ชาติที่ทุกข์ห้ามีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์วันหนึ่งขึ้นหนึ่งอยู่อย่างนี้ที่สมมุติว่าวันจันทร์คานพุทธพฤหัสก็ยังเก่าเราตายไปมันก็ยังเก่าวันเดือนปีก็ของเก่าตัวหนังสือก็ของเก่าเรียนกันอยู่ตัวเลขหนึ่งถึงศูนย์ก็ของเก่าเป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับมันอยู่อย่างนี้แล้วจะเอาอะไรแต่คนมีความรู้สึกอยู่มีเจตสิกคิดนึกปรุงแต่งอยู่มีสัญญาอยู่มีสังขารปรุงแต่งจิตมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกบังอวิชชาความไม่รู้มันบังฐานะมันรู้นั่นแหละธาตุรู้นั่นแหละแต่มันยังบัง นี่เขาเรียกอวิชชาความมืดบอดแห่งจิตจิตวิญญาณเอาแต่คณะคณะรู้สึกโดยการมันยังทะเลาะกันได้นั่นคืออะไรคือตัวอวิชชาความไม่รู้ดังนั้นพุทธเจ้าจึงวางหลักในพุทธศาสนาในปฏิบัติทานศีลภาวนาทานหมายว่าอยากจะหนีอมิตรถ้าทานดังกล่าวถ้าเข้าถึงสัจธรรมปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทานขั้นปรมัตถ์ทานดังขันธ์ 5หรือนามรูปมีความหมายพอท่านเห็นแจ้งแล้วว่าจอมปลอมธาตุของสมมุติดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าทำลายความรู้สึกได้หมดโลกทั้งโลกเนี่ยจะรู้จริงเลยแจ้งโล่งโปร่งสว่างสวยและไม่หลอกลวงมนุษย์โดยสมมุติว่ามนุษย์คนนะพูดโดยสัจจะพูดโดยความจริงมนุษย์มันหลงอยู่แล้วนะจะเอาหลอกของไปหลอกมันจะไปกันใหญ่เลยอย่างนี้ดูดิที่ได้ยินข่าวกันผ้าดังๆอะไรต่างๆเนี่ยโดนหลอกทั้งนั้นแหละเพราะมันหลงอยู่แล้วโมหะมันคุมอยู่แล้วหลอกหน่อยก็ติดเท่านั้นเองจะเอาของจริงก็ให้มันเนี่ยมันต้านทันทีเลยนี่จะรู้ความจริงเป็นสัจธรรมบังอวิชชามืดบอดบังของเก่าๆทั้งนั้นเนี่ยกินแล้วก็ถ่ายแต่มันดิ้นนะด้วยตัวอวิชชาดิ้นรนทะเยอทะยานอยากร่ำอยากรวยเปล่าไม่ได้หรอกอย่างเขารวยกันเป็นเศรษฐีในเมืองไทยมีหลายหมื่นล้านฝากธนาคารมีตัวเลขอะจะสังเกตดูเถอะเขานอนหลับหมดแล้วหมดความรู้สึกแล้วหลับแล้วเนี่ยตัวเองนอนยังไม่รู้เลยพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายลูกหลานเล่นนอนเหนื่อยไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละตายไปแล้วแต่ธาตุลมมันทำงานอยู่เข้าออกเข้าออกอยู่นั่นแหละธาตุมันปกติบางคนเขาฝันเคยเล่าให้ฟังไปเที่ยวถูกเขาไล่หรือไปเจองูไล่โอ้ยวิ่งพอเขาล่างแล้วหอบแหกแหกเอ๊ะถ้าทำไมมันหอบนั่นแหละเขาเรียกวิญญาณเข้าสิงจิตเข้าสิงล่างแล้วล่างอยู่เฉยๆท่อนไม้อะธาตุแต่เข้ามาแล้วมันหอบนั่นแหละธาตุดินก็ธาตุก็ธาตุรู้มันต่างกันอย่างคนทำงานธาตุลมมันทำงานเข้าออกในปลายจมูกมันแต่ใจมันไปทำงานอยู่ไอ้นู่นไอ้นี่ไปค้าขายจะเอาล่ำเอารวยถอนเงินนั่นนั่นนี่อะไรต่างๆนั่นความรู้สึกต่างนี่จะแยกแยะเห็นนี่รูปกับนามเท่านั้นเนี่ยอย่างเราจะรูปตัวเราภาพก็รู้แล้วรูปกายเนี่ยเป็นรูปรู้กับนามเหมือนกับผลไม้เนื้อกับรสหวานรสเปรี้ยวเหมือนกัน นี่คือธรรมชาติฉะนั้นพระเจ้าจึงทำลายความรู้สึกตรัสรู้ท่านทำลายความรู้สึกมันก็เหลือแต่ธาตุนั่นนะเหมือนตัวหนังสือเขียนในกระดาษนะลบสลามันออกเหลือตัวกอขอลบตัวขอกอขอออกไปแล้วเนี่ยเหลือกระดาษเหลือธาตุธาตุลองเผาไปสิกระดาษเผาไปก็ว่างธาตุไปแล้วอันนั้นผู้ที่ขี้นาศกท่านเหลือแต่กิริยาบางองค์ท่านทำบาบาบวมๆท่านไม่ใหญ่ใครเข้ารู้จักท่านหรอกเดี๋ยวมาติดพันกันตรงๆหนังยุ่งแก้ปัญหามนุษย์เราปัญหาก็มีอยู่ห้าทางที่มันเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละทางเข้ามันเรียกว่ากามคุณห้าลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นมันก็รู้แล้วก็สัมผัสพอผัสสะก็ไปเกิดเวทนาเวทนากับพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองโลภะโทสะอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีเงินกับหัวเราะไม่มีกับเศร้าอยู่อย่างนี้ในโลกนี้เจ้าละมารวยเอาไม่รวยหรอกนั่นหลวงพ่อจึงพูดในแม่บทกฎแห่งกรรมว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี่อยู่อย่างนี้จิตปุถุชนกุศลอกุศลอยู่อย่างนั้นคนมีเงินเศรษฐีมหาเศรษฐีเราไปถามมันนอนหลับหมดความรู้สึกมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องพอตื่นมามันรู้มันแหละเอาแล้วเงินตอนนั้นตอนนี้อยู่ธนาคารเห็นไหมพุทธเจ้าวัดกลางโลกเนี่ยทำแล้วเหนื่อยเปล่าไม่ได้อะไรดูคนแก่งอมไปสิแต่ก่อนยังหนุ่มสาวนี่แข็งแรงดิ้นรนอย่างวันหนึ่งคืนหนึ่งเราตายไปมันก็อยู่อย่างนี้วันเดือนปีมันก็อยู่อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเราดูฝนเราดูหนาวเราดูแรงมันก็อยู่อย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยเป็นอนิจจังเนี่ยตัวอนิจจังถ้าเขาหมดความรู้สึกจะเห็นการอนิจจังอนัตตาสุญญตาดับศูนย์ไปทุกขณะไปนี่กลางวันไม่เห็นแล้วนี่ศูนย์แล้วนี่กลางคืนนี่แล้วเช้าเช้ามาคือคืนดับศูนย์นี่แล้วกลางวันนี่แล้วนี่แหละซ้ำซ้ำซากซากอยู่อย่างนี้เหมือนกินแล้วก็ถ่ายอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเสื้อผ้าใส่ซักอยู่อย่างนี้ตั้งจวมจำความได้มาเสื้อขาดกี่ชุดกี่ผืนกี่อันแล้วรองเท้ากี่คู่แล้วขาดแล้วขาดเล่าซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้ของเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่มีของใหม่เลยยังมาปีใหม่ถ้าตัวเลขนั่นแหละ1ถึง0สับเปลี่ยนกันอยู่ฮะของเก่าอีกอันนี้จาก1เป็น2จาก2เป็น3แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของเก่านั้นเราเรียนมาก็เรียนต่อไปคนเรียนจบเดี๋ยวก็ตายไปใหม่ก็เรียนต่อไปซ้ําๆซักๆอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละคือสัจธรรมอันนี้จังอนัตตาสุญญตาผู้จักค้นพบเผยแผ่เราถึงขนาดนี้ยังไม่มีคนเห็นเลยพ่ออะไรความกลัวรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันบังหมดเลยมันจะดิ้นรนเราแต่ร่ำมาแต่รวยรวยเอาไปได้ทำไมล่ะสมบัติพระสถานผัดกันชมผัดกันใช้อยู่อย่างนี้สมบัติคือวิบัตินี่แหละเขาว่าหลงไม่รู้จริง หลงตัวเองถ้าน่ารู้สึกมันตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ารู้หมดน่าจะเอาอะไรเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ทุกรูปนามมีรูปนามเท่านั้นเองนี่เรามาศึกษาแล้วมาดูปัจจุบันเนี่ยแต่จุปาทานขันโธนั่นแหละจะเห็นปัจจุบันลูกแข่ตาหลับก็ไม่เห็นนะยืนเห็นนี่ไปหลงอะไรมองตรงนี้เห็นหันไปนี่มันก็ไหลไปเลยเสียงก็เกิดดับตาก็เกิดดับดับสูญไปคำพูดกับพูดเก่าๆพูดมีเหตุมีผลเท่านั้นเองทางโลกว่าดีหรือไม่ดีก็เท่านั้นเองคนด่าคนชมมันก็เกิดดับนะมันไม่เที่ยงหรอกด่ามันด่านี่สามวันสามคืนเดี๋ยวมันหยุดมันหยุดเพราะมันเองอ่ะมันหมดเรื่องที่จะด่าแล้วเออไม่รู้มันเอาอะไรมาด่าแล้วนี่โดยสมมติว่ามันเอาเรื่องอะไรต่ออะไรด่าเดี๋ยวมันก็หยุดของมันเองเรียกความไม่เที่ยงมันคำพูดน่ะอย่าไปใส่ใจมันแต่รับฟังเรื่องสมมตินี่ยุ่งจริงเป็นบ้าเลยถ้าประมัดเฉยเกิดดับอย่างเดียวไม่เที่ยงเหมือนกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ไม่เที่ยงกลางวันก็ไม่เที่ยงก็เลยไม่ใส่ใจทั้งสองทางอาศัยมันครับกลางคืนอาศัยมันนอนหลับสบายกลางวันอาศัยมันดูทำงานชีวิตประจำวันให้มีกินวันหนึ่งมีเสื้อผ้าหนึ่งห่มที่หลับนอนยารักษาโรคพอแล้วอาศัยมันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไปนี่พระเจ้าเครื่องอาศัยบรรพชิตสี่อย่างอาศัยมันอย่าไปยึดแบบของกูตัวกูผิดแล้วนะผิดแล้วมีสาธิฐิแล้วถ้าอาศัยมันแหละเป็นสัมมาทิฏฐิใครไม่แก้ผ้าอาบน้ำไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมันนี่คือสัจธรรมเกิดมาอย่างไรก็มันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างเดียวคือนอนหลับหมดแล้วลืมตาอยู่แล้วไอ้ตัวสงครามปรุงแต่งนั่นแหละมันจะทำให้เราวุ่นนะคิดเรื่องโน่นคิดเรื่องนี้อะไรต่างๆไอ้ตัวรู้สึกมันสนับสนุนอยู่งั้นนั่นเราต้องฝึกสมาธิทำสติสัมปชัญญะเราให้เป็นเนืองนิดเป็นความเพียรติดต่อนั่วเนื่องไปนึกถึงความตายเป็นอารมณ์โภปนานิโกน้อมคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาใส่เราสายเดียวกับเราเป็นทายาทอันเดียวกันแต่เราจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ให้ความรู้สึกมันยอมรับเสียแต่ความรู้สึกยอมรับน่ะมันจะอ่อนมาหน้ามันจะอ่อนลงฝ่ายได้เลยยุ่ยเลยเหมือนเก็บครึ่งถูกไฟแล้วอ่อนเตี้ยเลยไม่สนใจใครอะไรตรงนั้นเนี่ยไม่ฮือไม่หากับใครแล้วยอมยอมสยบแล้วนั่นแหละเอาสมาธิเอาสติสมยาเป็นอารมณ์ต่อเนื่องไปเลยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในชาตินี้คงได้ตรัสรู้ได้ทำลายความรู้สึกทำลายความอัตตาตัวตนจากชาตินี้ไปได้และไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจะมาได้ยังไงเพราะไม่มีมนุษย์คนแล้วเนี่ยจะมาเกิดกับใครอ่ะมีเหตุมันสมมติไม่มีแล้วเนี่ยน่าจะไปเกิดกับใครพูดแบบภาษาธรรมดาธรรมดาไปเกิดท้องหมาหมาก็ไม่มีสมมติอีกเหมือนกัน สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วก็เกิดก็ไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่านิพพานเรียกว่าแดนอมตะสังกัตตาธรรมที่ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันจะไปเกิดล่ะแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าจิตแล้วดับตอนไหนรูปภาพนั้นจะไปเลยพุทธานุภาเวนะสังขานุภาเวนะอนุภาพมันจะไปปรากฏเทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายภาพอยู่งั้นเนี่ยเห็นนั่นที่เราสวดกันเนี่ยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาอนุภาพสามประการในอย่างแรงสุดที่สุดอนุภาพเห็นนั่นคนจะเห็นสำนักที่เราอยู่นี้จะสังเกตหรือเปล่าไม่สังเกตหรอกมันตรงเป้าที่พระเจ้าว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป๊ะเลยวางไว้ให้อยู่เนี่ยทางที่มันเหมาะเห็นนั่นตอนหลวงพ่อวางทำที่ทำเมนเนี่ยปรับที่ตอนนั้นเห็นพงชาติปรับเหมือนกับมีงานอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเลยวางล็อกให้เขาถูกล็อกของเขาแต่คนไม่เห็นหรอกพวกไม่ชี้ไม่เห็นหรอกพระไม่เห็นหรอกตายังฟ้าฟางอยู่มันต้องล็อกล็อกอาตาอะไรที่ว่าเป็นตากระจกต้องล็อกออกซะใส่แว่นตาทำไปหนึ่งใจเห็นที่เกิดอยู่ตรงนู้นนู่นตะวันออกที่ดับตะวันตกเสียงใต้ที่เก็บนี่ตรงกลางตะสูตรนู่นตะสรู้ตรงนี้ปรินิพพานนู่นวางล็อกของเขาไว้อยู่แต่มาคอยเห็นเนาะมองข้ามไปเหมือนจมูกกระตาไม่เห็นเนาะอยู่ใกล้ไม่เห็นฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นรายละเอียดอ่อนผู้กระฟังไม่รู้เรื่องหรอกหูหนวกตาบอดแม้แต่พาด้วยกันยังฟังไม่รู้เรื่องเลยจบใจไปดกถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะมัวหมองผู้เรียนมากเนี่ยสำคัญตนผิดนะมันจะมีมานะอยู่แอบแฝงความรู้สึกมันจะแอบแฝงว่าข้านี่เก่งเรียนถึงขนาดจบไตรปิฎกเจอมาแล้วปั๊บเดียวเท่านั้นฟุ้งเลยฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วนี่ออกปากเลยนี่คนเรียนถึงปตเก้าแน่นักปฏิบัติเข่งคัดด้วยนะรองเท้าไม่ใส่ชั้นมังสวิรัติด้วยนี่หลวงพ่อกลัวไปเจอตัวจริงเข้าจึงไปสัมผัสเห็นอ๋อยังอย่างนี้แกมรณภาพไปแล้วไปไหนมีแต่คนชอบหรือว่าช้างเผือกเดี๋ยวนี้ดูยากพระหายากโดยมากเขาจะเก็บตัวผู้ที่มีคุณธรรมสูงเขาไม่เปิดเผยเท่าไหร่เขายุ่งอยู่สงบสงบสบายดีกว่าเป็นวัวกระทิงยิ่งดีเลยแต่มันอยู่ปฏิปทาแต่ละคงไม่เหมือนกันเรื่องนั้นอะวันนี้เป็นวันวีสาขะถ้าของเก่ามาเล่ากันใหม่เหมือนกันเล่า กวงทองแต่มาเปลี่ยนกวดแม่โขงก็อย่างนั้นแหละเลยกลายว่าเล่าแม่โขงไปจริงๆมันก็เล่ากวงทองนั่นเองขวดใหม่แต่ว่าเล่าเก่ามันเล่ากันสู่กันอีกนี่แหละมันเป็นสัจธรรมเกิดดับเพราะมันอยู่อย่างนี้ทีนี้เราต้องเข้าใจเราทำไปเพื่ออะไรแต่ในพุทธศาสนาทำไม่เอาทำและทิ้งเลยไม่ได้ติดยึดว่าของกูตัวกูไม่มีฐานะปฏิบัติเดินตามอริยมรรคองค์8ตามอนุสาส8อย่างแล้วจะไม่หลอกลวงใครไม่สร้างนู่นสร้างนี่ไม่เอาสร้างพระพุทธรูปเหมือนกันไม่เอาในภาวกาลีนะพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เดินตามภาวกาลีภาวกาลีเดินตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าภาวกาลีเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ได้เห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนั่นในตัปปิโฎกพูดชัดอยู่แต่มันไม่เอามาใช้เป็นแม่บททีนี้หลอกลวงกันมีเงินกันหลั่งไหลคลั่งไคล้อยากร่ำอยากรวยอยากมีชื่อเสียงไปกันใหญ่เลยพอรู้สึกตัวเดียวหลงอำนาจวาสนากันไปถ้าจะแชร์เขาไม่มีมีแค่บริขาร8เท่านั้นเองถ้าทำสมาธิให้ตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นมีสปาตัญญะมีอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์ไปแล้วมันจะตัดสมมุติบัญญัติตัดบุคคลตัวตนละเขาเด็ดขาดเลยการพิธีกรรมต่างๆเขาจะไม่เอาหรอกไม่แสเข้าไปหรอกมุ่งสู่จุดหมายปลายทางคือทำลายรูปนามตัดสมมุติแล้วก็มาทำลายรูปนามทลายรูปนามก็จบโลภโกรธหลงก็ไม่มีก็ว่างเปล่าไปหลอกเขาทำไมน้ำมนต์ก็ไม่ต้องไปพรมเขามีความรู้สึกพรมก็อยู่อย่างนั้นแหละไปแล้วกลับบ้านแล้วไปทะเลาะกับเมียก็หมาบกรรมอีกให้เขาสร้างกรรมกันไปอีกไม่เอานี่จิตปุถุชนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเขาต้องอารักษาแม่บทในพุทธศาสนาเอาไว้ยืนนี้ของหลอกถ้าหลอกเท่าไหร่คนหลั่งไหลข้างใครกันเท่านั้นแหละเพราะเขาหลงอยู่แล้วอ่ะไปหลอกเขาอีกมันก็ยิ่งหลงไปกันใหญ่เลยนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธเทียมแล้วนั่นพุทธหลอกลวงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธเขาจะไม่หลอกลวงใครแม้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเขาเรียกว่าอวิชชาวิชาจนาสัมปันโนไม่มีวิชาล้วนๆตัดปัญหาออกไปเลยสอนเขาไปในทางสายตรงไปถูกทำลายเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะถูกต้องเขาให้ก็เอาถวายมาโยงเขาโครงกลางหมดเลยศาสนาเป็นของส่วนกลางใครมาพักมาอะไรได้ทั้งนั้นแน่อย่ามาทำลายกันแล้วกันจะหาว่าเราเป็นของของเราก็ไม่ใช่ของส่วนกลางของพุทธศาสนาเราตายไปก็อยู่อย่างนี้ผัดกันชมผัดกันใช้อย่างนี้ใครเอาธรรมะก็ต้องเอาธรรมะไม่ได้เอาอย่างอื่นแล้วนี่มันไม่เอาธรรมะมันปลูกครอบงำปลูกมัดกันมาเกจิอาจารย์เอาอิทธิฤทธิ์ต่างๆอภินิหารต่างๆแล้วมันทำไมปกป้องคุ้มครองโลกมันก็ผิดแล้ว มันลวกฟาข้าฟันกันต่างหากอ่ะทำไมคุมยาบ้ากันบ้างอ่ะถ้าศักดิ์สิทธิ์ทำไมคุมยาบ้าเลยอย่าให้มันมียาบ้ายาเสพติดในประเทศไทยอ่ะปลอดจากยาเสพติดจากอะไรสักทีโอ้โหมันโกหกชัดๆเลยแต่รัฐบาลกลับไปมางมงายอะไรก็ไม่รู้คณะสงฆ์ต่างๆเหมือนกันปล่อยให้ทั้งงมงายอย่างนี้แย่เลยมัวจะบ้าอะไรกันก็ไม่รู้นี่แหละมันเลยกลายเป็นศาสนาพาณิชย์ไปเลยหาเงินเข้ากระเป๋าไปซื้อที่ซื้อทางไปรู้จะไปถึงไหนอ่ะไม่เห็นไปละอินเดียก็พังไปแล้วนี่ศาสนุปนี่บอบบางจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะพังอีกศาสนาอื่นมาเหยียบย่ำเข้ามาอีกเห็นแล้วหน้าท้องเลยแต่ประเทศไทยเราเชื่อมั่นเหลือเกินยังมีผู้มีจิตเป็นหนึ่งมีอธิจิตอธิปัญญาเป็นหนึ่งอยู่ยังมีอยู่ยังปกป้องไว้ขอให้กรรมโลโกสัตว์โลกเป็นกรรมให้จัดการจัดการใช่กรรมเท่านั้นแหละจะจัดการอย่างเด็ดขาดให้เสื่อมไปสิ้นไปน่าสงสารญาติโยมที่ค้างใครในสิ่งต่างๆเดินทางผิดหมดเลยของจริงมีไม่เท่าไหร่ละของปลอมเยอะเลยเห็นไหมเรามุ่งปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับปลูกข้าวเปลือกข้าวรีบเนี่ยมันไม่เกิดหรอกนะหวานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดไม่งอกถ้าข้าวมีเม็ดแต่มียางแล้วรับรองเลยว่าตกไหนงอกนั้นเลยนอกจากบนหินเท่านั้นแหละจะไม่งอกนักปฏิบัติต้องยึดหลักกรรมเป็นหลักถ้าเชื่อกรรมแล้วรับรองว่าไปถ้าไม่เชื่อกรรมไม่ไปขวางนี่คือจะจะทำการเรามาเกิดนี่ก็กรรมมันผลักดันมาให้มาเกิดมาใช้กรรมดังแล้วมาอยู่จะกลางทะเลด้วยหลวงพ่อเนี่ยมันมีกรรมผูกพันกันในเกาะจะไปเขาก็ไม่ไปใช้กรรมอยู่นี่นะใกล้แล้วใกล้จะใกล้อวสานแล้วเห็นคิดดูแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยโอ้ถ้าอยู่เอาอะไรถามตัวเองนะเอาอะไรนอนหลับหมดแล้วเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอีกแล้วกินถ่ายหลับตื่นก็อยู่อย่างนี้เอาอะไรเอาก็ไม่ได้แค่กินในท้องมันยังอยู่ไม่ได้แล้วยังจะไปเอาข้างนอกโอ้โหเหนื่อยกินก็เหนื่อยแล้วนะแล้วถ่ายอยู่เหมือนกันไม่ออกไม่ได้โอ้โหมันทุกข์ก็ให้มันออกแล้วสบายอ้าวเลยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านได้พิจารณาตัวเองหรือเปล่าเนี่ยผมบวชมา30พรรษานี้ดูตัวเองมันตลอดเลยนั่งยืนเดินนอนตลอดเลยหนังสือหนังหาไม่รู้ประวัติใครไม่รู้เรื่องไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละจึงมาเข้าใจว่าโอ้ธรรมะพุทธเจ้านี่ยอดจริงๆเป็นธรรมันประเสริฐเนี่ยพุทธเจ้าว่าปฏิปฏิบัตินั้นประเสริฐจะพบแสงสว่างสองทางไปสู่สันติสุขโอ้ยอดจริงๆผมอายุตั้งแต่จำความได้อายุ45ไม่รู้เรื่องเลยโง่มาตลอดเลยและก็ไม่ได้อะไร ลุ่มลุ่มดอนดอนมาผ่านชีวิตผ่านมาแล้วการมีครอบครัวในทุกที่สุดฐานะเราเกิดมาคนเดียวกรรมแท้ๆเลยแล้วจะไปมีคู่มันทุกข์มันลำบากทำไมเกิดคนเดียวก็ต้องตายคนเดียวนี่คือสัจธรรมแล้วผมมาปฏิบัติใน30ปีอยู่นี่ไม่เคยขายอะไรเลยแค่น้ำหน่อยมันให้เงินมาหน่อยมันก็ลือดาวแล้ววันเราขายก็น้ำขายท่าเองแหละเดี๋ยวนี้จึงรู้ว่าคำด่านั้นโอ้มันทำให้เรานี่ซาบซึ้งเลยทนความด่าได้เลยโอ้ดีมากเลยปัญญาเกิดและคำชมเพราะปัญญาเกิดแล้วที่คำชมมันชมนี่ก็เหมือนกันนี่กับมันด่าเกิดดับเหมือนกันเองก็เลยโอเคทั้งสองทางไม่เอามันทั้งคู่เลยนี่เห็นความจริงกันมาแค่นั้นน่ะพวกเราทั้งหลายมุ่งเธอเกิดมาพบพุทธศาสนาเกิดมาแนะนำในด้านนี้แล้วเอาเถอะอย่าไปโหนนายเลยข้างหน้าเอาล่ำเอารวยเลยเหนื่อยเปล่ารวยธรรมะดีกว่าเนี่ยหลวงพ่อบวชมา30ปีนี่ได้สมาธิได้สติได้ปัญญาเกิดแล้วก็ไม่ได้ไปขอใครให้เอามีแต่เขามาให้ก็ทำให้เขาไปบอกเขาเหลือจากก่อสร้างเหลือจากกินก็เข้ามูลนิธิไปเติบโตไปอันนี้เขาเรียกต้นกระพึกหลวงพ่อสมมุติให้ว่าเป็นต้นกระพึกเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันวันนี้วันวิสาขพระบดีท่านฉันหมดลมไปแล้วนั่นแหละที่สุดของฉันแล้วหมดลมก็ดับเครื่องแล้วคนแล้วพวกท่านต้องยังน้อยต้องรักษามูลนิธินี้เอาไว้เป็นหลักเลี้ยงแม่ชีใครตายเผาขวดให้แม่ชีไม่มีทางไปฉันตั้งใจว่าให้แม่ชีนั่นแหละปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าเราต้องยึดมั่นในข้อนี้ตั้งมั่นเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระท่านนี่โกรธท่านก็ไม่ง้อใครแล้วคงเร่งคงเร่งแล้วนั่นอุบาสิกาสำคัญเขาสามารถจะบรรลุธรรมเหมือนเราได้เหมือนกันมีความรู้สึกมีสติสปาสัญญาเหมือนกันมีความเพียรไม่ย่อหย่อนชายเหมือนกันเท่าเทียมกันเขาก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันสมัยพุทธกาลสตรีบรรลุเป็นนางภิกษุณีเยอะแยะไปเอกทัคคะก็มีเยอะแยะไปต้องทำให้ได้เห็นนั่นเลยว่าใครเอาธรรมะแล้วมาอยู่บังกินอยู่นี่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์นั่นแหละมหากุศลแปดถือศีลแปดขึ้นแล้วทำสมาธิเข้าไปได้อีกก็ได้ไปพรหมแล้วเอาสมาธิเป็นบาตรเข้านามรูปเป็นอารมณ์เข้าไปแล้วโสดาสกิทาอนาคามพระอรหันต์ไปแล้วอกินาศพไปแล้วนี่เดินทางถูกนึกอย่างเดียวว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปนะทำอะไรแล้วก็ดูตัวเรานั่นแหละทำความเพียรจะมีแม่บวชด้วยวิริเยทุกขมเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรกำหนดความรู้สึกต่อไปเนื่องๆอย่าไปทิ้งมันคุมมันพอรู้สึกมันอันตรายมันฆ่าเราด้วยฆ่าผู้อื่นด้วยเกิดโทษสามันเอากันเลยแหละโลกมันวุ่นวายพอรู้สึกโลกแห่งจิตวิญญาณโลกมารถ้าคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกอยู่สังคมเวลานี้ในหน้าซื้อพิมพ์ต่างๆอันนี้ปั่นป่วนไปหมดแล้วแม้ศาสนาสาบันศาสนากันยังวุ่นวายไปแล้วเกินกว่าเหตุผิด ทำอะไรมันผิดทำด้วยความรู้สึกนั้นมันมากมายกายกองด้วยความโลภโกรธอยู่นั่นแหละทำด้วยปฏิมาปฏิปทาพอดีพอดีแล้วมันตามมรรคแปดแล้วตามอนุสาแปดอย่างแล้วไม่มากหรอกพออยู่พออาศัยนกน้อยทำรังพอตัวไปสอนผิดผิดให้เอาสายตรงสร้างของหลอกลวงต่างๆมันก็ทำให้คนหลายเพราะคนมันหลงอยู่แล้วตัวรู้สึกมันมีอยู่อย่างนั้นดูสินายพันนายพลโปรด็อกเตอร์ต่างๆไปให้ของพวกคุณข้อหัวเล่นเปล่าๆมันได้อะไรขึ้นมาพอคุณก็เลยดังเลยเข้าโรงพยาบาลบ่อยเลยพักนี้อ่ะออกจากโรงพยาบาลกูยังไม่ตายโวยนั่นตายวันตายคืนยังไม่เห็นนะไปไหนนั่นแหละเกจิอาจารย์ไม่บริสุทธิ์เห็นมาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันนี้ไม่พ้นจากวันหนึ่งคืนหนึ่งหมอดูผูกดวงก็ไม่วันจากคืนหนึ่งคืนหนึ่งนี่แหละอนิจจังอนัตตาสุญญตาเกิดดับไปเรื่อยแล้วกลางคืนมาอีกแล้วแล้วกลางวันมาอีกแล้วเปลี่ยนไปอยู่เนี่ยวันคืนร่วงรับเกิดดับเกิดดับไปนี้วันแล้ววันเล่าของเก่าๆเท่านั้นเนี่ยตัวเลขของเก่าหนังสือของเก่าชื่อเสียงของเก่าของเก่าๆทั้งนั้นโดยสมมุติมันมีใหม่เนาะคุณเกิดมากับคนเก่าเนี่ยมันเกิดมาทางเดียวกันนั่นแหละต่อเนื่องกันเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยจบป.6ก็ไปขึ้นม.1จบม.6มันก็ไปต่ออีกอนุบาลก็ไปต่ออีกมันปริญญากันไปเลยต่อเนื่องกันต่อตลอดอยู่เป็นสายอยู่ของเขาคนตายกับคนเกิดอยู่นั่นเนี่ยนี่แหละมีการเกิดดับเป็นธรรมดาโลกอันนี้จังอนัตตาสุญญตาดับศูนย์ศูนย์นี่ผู้ที่ทำอาสวะสิ้นแล้วนะทำความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งว่างหมดแล้วนะจึงดับศูนย์ชัดแจ้งเลยมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้ามีความรู้สึกดูไม่สูญหรอกสูญแต่ธาตุวิญญาณมันออกไปปฏิสนธิใหม่อีกแล้วอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นมนุษย์แล้วแต่กรรมนะหรืออาจจะเป็นเทวดาพรหมในวัฏจักรในกามภูมินั่นเองนี้ไม่พ้นหรอกถ้ารู้สึกหมดเมื่อไหร่ถ้ารูปนามเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ไปอยู่สุทธาวาสแล้วขั้นอนาคามีแล้วไม่มาแล้วถ้าจะรู้หยุดสุทธาวาสทำลายความรู้สึกหมดถ้าความทำลายความรู้สึกคิดนึกหมดทำลายรูปนามก็ทำลายอัตตาทำลายความโมหะหลงได้โลกหลงก็ไม่มีโลก3ก็ไม่มีแล้วมันจะมาได้ไงนั่นแหละที่สุดละจุดหมายปลายทางทางนี้เป็นทางเอกายมรรคโคทางสายทางแห่งผู้เดียวอริยมรรคองค์8ย่นลงเส้นสมาธิปัญญาเส้นสมาธิปัญญากายกับใจเอารูปนามนั่นน่ะเป็นอารมณ์อย่าไปเอาอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกตนทุกคนจงเอามาประกอบธรรมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนให้ทะลุล่วงไปขอสำเร็จในชาตินี้ภพนี้อย่ามุ่งหวังร่ำรวยในทรัพย์สมบัติต่างๆเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการหลอกลวงเราทางนั้นเป็นเครื่องอาศัยไปวันๆหนึ่งนั้นในที่สุดนี้จง จริญด้วยธรรมะสัมมาปฏิบัติทุกตนทุกคนเทอญ